Мюзикл Эндрю Ллойд Вебера «Привід оперы» – сапраўдны шэдэўр тэатральнага мастацтва ўсіх часоў. Магічны, які запамінаецца і захоплівае. Фантастычны. Пераважна такімі словамі захаплення сустрэла крытыка пастаноўку мюзіклу «Привід оперы» ў 1986 годзе ў Вест-Эндзе ў Лондоне, а пасля ў 1988 годзе і на Брадвеі ў Нью-Йорку. Гэтак жа прыхільна і захоплена прымала і прымае спектакль публіка. 25 гадоў гэты спектакль не сыходзіў з брытанскай сцэны. Было дадзена больш за 10 тысяч паказаў. Ён жа абсалютны рэкардсмен па працягласці паказу і ў Нью-Йорку, дзе ідзе аж да сёння ў тэатры «Маджэстік» пры поўных аншлягах. Прывід оперы «Phantom of the Opera» быў уганараваны самымі прэстыжнымі прэміямі – Олівера і Тоні. Гэтыя ж прэміі атрымаў і першы выканаўца ролі прывіда Майкл Кроуфорд. Увогуле, шоу было пастаўлена ў 149 гарадах 25 краінаў. Яго паглядзела звыш 100 мільёнаў чалавек. З міжнароднымі зборамі болей за 5 мільярдаў даляраў «Прывід оперы» стаў самай касавай забаўляльнай падзеяй усіх часоў. Адна толькі нью-йоркская пастаноўка сабрала каля мільярду даляраў, што робіць гэтае шоу самым фінансава паспяховым у гісторыі Брадвею. Поспех спектаклю вызначаецца пастановачнай дасканаласцю, роўнай якой я ніколі раней не бачыў. Гэта абсалютна шыкоўнае відовішча са збалансаванымі аж да гармоніі, музыкай, вакалам, акторскай гульнёй, сцэнаграфіяй, касцюмамі і сенсацыйнымі спецэфектамі. Перад усім гэта заслуга знанага рэжысэра Хэла Прынса, пастаноўшчыка такіх мюзыклаў, як «Кабарэ» і «Віта Кандыт». Дызайнер Марыя Бьёрнсон распрацавала дэкарацыі і стварыла больш як 200 касцюмаў. Яе сцэнаграфія з фантастычнай жырандолей, гандолай у падзямеллі і шырокай лесвіцай прынеслі шэраг прэстыжных узнагародаў. Поспех абедзвюх лондонскай і нью-йоркскай пастановак таксама звязваюць і з выканаўцамі цэнтральных роляў Майклам Кроуфордам «Фантом» і Сарай Брайтман «Крыстына». У аснову мюзіклу пакладзены раман Гастона Ляру «Меладраматычная гісторыя дэманічнага кахання». Кампазітар Эндрю Ллойд Вебер казаў пра свой твор, што ён пра чалавека, які жахліва выродлівы і які безнадзейна закахаўся ў дзяўчыну, але сваё каханне да яе можа выказаць толькі праз музыку. Яшчэ Вебер падкрэсліў, што ён хацеў пісаць мюзікл ад сэрца, а не ад галавы. Ён хацеў напісаць нешта, дзе змог бы выпусціць эмоцыі на паверхню. І гэта выдатна адчуваецца перадусім у загалоўнай арыі «The Phantom of the Opera», якую забыць немагчыма. Менавіта гэтая рамантычная і адначасна ўзвышаная музычная тэма злучае стракаты, часам надуманыя эпізоды спектаклю ў адно цэлае, фармуе з іх сюжэт і нават завуалёвае прымітыўныя, як з майго разумення, драматургічныя хады. І наш гэтая мелодыя ратуе і некаторыя наўмысна стылізаваныя аж да парадыйнасці партыі. Загадкавы чарадзей, музыка і забойца, чый знявечаны твар схаваны пад маскай, тэрарызуе ўсю оперу ў той час, як яго прымаюць за прывід. Закахаўшыся ў харыстку Крыстыну, фантом робіць усё так, што яна атрымлівае сольны дэбют і выдатна з ім спраўляецца. Крыстына прызнаецца, што менавіта фантом, яе анёл музыкі, навучыў яе так спяваць. Бадай, самая яркая сцэна спектаклю, калі фантом з'яўляецца ў люстэрку і ўсхваляваную маленькую спявачку зацягвае ў сутарэнні оперы і вязе яе на гандолі праз падзямельнае возера, асвечанае тысячамі свечак да свайго жытла за возерам. Рамантычная гісторыя кахання развіваецца ў традыцыйным любоўным трохкутніку. Жорсткаму злодзею фантому, які ў сваім каханні прымушае безабаронную дзяўчыну спяваць так, як ён хоча, супрацьстаіць высакародны Рауль. Менавіта яму, калі тэатр ахоплены панікай ад чарговага жудаснага злачынства фантома ў часе спектаклю, Крыстына на даху расказвае пра фантома і пра сваё падарожжа ў логава злодзея. Рауль, хоць да канца і не паверыў гэтую гісторыю, прызнаецца ёю каханне і клянецца заўсёды абараняць яе. Яны зліваюцца ў моцным пацалунку. Фантом, які падслухаў іхную размову, у роспачы, і на ягоную волю абрушваецца летні на гледачоў вялізная жарандоля, эфектны эпізод, якога гледачы чакаюць і які выклікае шквал авацыяў. Фінал першай дзеі. У другой дзеі, праз паўгоду пасля крушэння жарандолі, разварочваецца барацьба за Крыстыну паміж фантомам, які цяпер ужо хавае свой жахлівы твар пад маскай чырвонай смерці, і Раулем. Рауль пагаджаецца на пастаноўку ягонай оперы, але збіраецца выкарыстаць яе як пастку для злодзея. Пасля сумневаў Крыстына пагаджаецца ўзяць удзел у ягоным пляне. Тым часам фантом зноў спрабуе заліцацца да яе. Зноў умешваецца Рауль і абараняе каханую. Прывід пачне страляць у Рауля маланкамі, і цяпер ужо Крыстына будзе ратаваць Рауля. І нарэшце будзе спектакль, у якім раптам Крыстына зразумее, што спявае не з вядучым тэнарам оперы, якого знайшлі за кулісамі задушаным, а з прывідам. Крыстына зрывае з яго маску, і ўсе бачаць ягоны жахлівы твар. Фантом хапае Крыстыну і ўцікае з ёй у логава. Іх пераследуе натоўп. У логаве Крыстына тлумачыць, што яна не можа пакахаць яго не таму, што ў яго знявечаны твар, а таму, што ў яго знявечаная душа. У логава пранікае і Рауль. Прывід патрабуе ад Крыстыны зрабіць выбар. Яна просіць у свайго былога анёла музыкі міласэрнасці і цалуе яго. Прывід, які ўпершыню адчуў дабрыню і спачування, злучае Крыстыну і Рауля і вызваляе іх. У слязах на сваім троне ён плача і накрываецца плашчом. У логава ўрываецца натоўп, зрывае з трону плашч, але там ужо фантома няма. Цяпер ужо публіка ў нью-йоркскім тэатры «Маджэстык», дзе я глядзеў гэты мюзікл, дастае хустачкі і выцірае слёзы.